Leszek Możdżer. Co państwo tak cicho? Kochani. Leszek Możdżer, szczota, druga szczota, fortepian preparowany. Pierwszy jego samodzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niezwykłe. Niezwykłe. Dzięki. Dzięki Lechu z całego serca. Czy to jest ostatnie jego pojawienie się dzisiaj na scenie, to już jest zupełnie inna sprawa. Czad. Co tam w programie, pani redaktor? Właśnie, w ofensywie rzeczy dzieją się szybko i dzieją się rzeczy ekscytujące. To trochę uprzedzamy zdarzenia, mówiąc już o tej ekscytacji, ale mam nadzieję, że właśnie tego za chwilę doświadczymy, przede wszystkim z państwa strony. Mówiłam o tym, że trochę się zmienia formuła ofensywy deluxe, ale jeden element wiedzieliśmy, że musi pozostać niezmienny. Chcieliśmy koniecznie w tym koncercie, jak co roku, pokazać młodego wykonawcę. Młodego, czyli takiego, który może jeszcze nie może poszczycić się piosenkami z list przebojów i może nawet nigdy nie chce tam być. Młodego, czyli takiego, którego dyskografia nie liczy jeszcze kilkunastu tytułów. Młodego, czyli takiego, który potrzebuje tego, byśmy dzisiaj właśnie podczas tego koncertu wskazali ich palcem. Wiem, że to nieładnie i nieelegancko, ale to tylko metafora. I przede wszystkim zespołu, który mam nadzieję przyjmą dzisiaj państwo naprawdę gorąco. Nazwę mają trochę w stylu retro, ale brzmią jak muzyka przyszłości, ponieważ nie miałabym nic przeciw temu, żeby takie dźwięki towarzyszyły nam jak najczęściej. Proszę państwa, to będzie muzyka z zupełnie innej chmurki, zupełnie inny klimat, zupełnie inna bajka. Chciałbym tylko powiedzieć, że Trójka ma zasięg ogromny. To studio nie jest największe, jest najpiękniejsze na świecie, ale nie jest największe. Ale naszą radością, radochą tak naprawdę jest to, kiedy te młode zespoły możemy transportować na duże sceny. Chociażby na niedzielę, na maraton, który nas czeka, na męskie granie, gdzie się pojawiają, na inne wielkie koncerty, które tak naprawdę są i oblegane, i tam są ci artyści bardzo gorąco przyjmowani. Mam do państwa prośbę, zanim oni wejdą na scenę, dla wszystkich dziewczyn, dla wszystkich chłopaków, dla każdego pomysłu, który gdzieś w tej chwili w Polsce się rodzi, w salach prób, w pakamerkach, w piwnicach. Kochani, jedziemy! A najgłośniej poprosimy teraz, dla nich, przed państwem zespół Kaseciarz! Dobry wieczór państwu. Jesteśmy Kaseciarz, jesteśmy z Krakowa. Chcieliśmy ten set zadedykować panu Ryszardowi. Dzięki niemu przyjechaliśmy tutaj i dojechaliśmy też do paru innych miast. Dzięki. I'm not that special.

try to put us there. Dzięki wielkie, trójka. Na razie. Piotrek Lewicki, perkusja. Łukasz Cegiełka, bas. Maciek Nowacki, gitara, wokal. Zespół Kaseciarz. Chłopaki, jeszcze szczota na drogę. Niech wam się dzieje, jak najlepiej. Jesteście naszą nadzieją rock'n'rollową na 2014 i nie tylko na ten rok. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Żegnamy Kaseciarz. Ich, ale jeszcze o nich usłyszymy. Kaseciarz. Proszę państwa, jesteśmy w punkt w ofensywie Deluxe, 29 minut po godzinie 23. Czasami tak się dzieje na antenie, że podajemy czas. W związku z tym chcemy, żeby to była tak naprawdę audycja, ale poprowadzona stąd ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze trzeci akt na dziś. Tak. Tak. Ta cisza jest potrzebna, ponieważ ta cisza oddaje dobrze charakter pewnej pustki, którą mieliśmy w głowach, chociaż to jest pewne nadużycie, bo z drugiej strony to był cały kołowrotek myśli. W każdym razie to, co mieliśmy w głowach, nie składało się nam niestety w tę jedną czytelną myśl, co w tym roku powinno być naszym tak zwanym czynnikiem deluxe. Mhm. Zdaję sobie sprawę z tego, że powoli opowiadam w ogóle całą historię tego, jak konstruują się koncerty ofensywa deluxe. Przed chwilą mieliśmy występ naszej nadziei, a teraz powtórzę coś naprawdę wyjątkowego. I w końcu wpadliśmy na to, czym jeszcze chcemy się z państwem w tym roku podzielić? Jaka muzyka zabrzmi tak pięknie tej wyjątkowej dla nas, naprawdę szczególnej tutaj w Trójce, w ofensywie nocy? To był pomysł z gatunku tych, kolejny raz o tym dzisiaj mówię, nierealizowalnych i lekko szalonych. Artysta nie występuje często na scenie, chociaż niewątpliwie jest aktywnym muzykiem. I to był pomysł, który okazał się być, kiedy już został wypowiedziany głośno, okazał się być pomysłem co najmniej trudnym, bo na potrzeby tego koncertu został stworzony specjalnie skład na ten jeden dzisiejszy występ. Skład pełen niespodzianek, to już możemy zapowiedzieć. To teraz dopiero, bo wcześniej o tym nie mówiliśmy, tak? Tak. I występ kogoś, kogo muzyka, mogę tutaj właściwie sięgnąć po to, co mówiłam przy okazji zapowiadania koncertu Leszka Możdżera, kogo muzyka towarzyszy nam tutaj w tym radiu, w różnych audycjach. To może nie jest piosenka, to może nie są piosenki, to może nie są dźwięki, przy których radośnie wstają państwo rano i które pomagają wam wyruszyć w kolejny dzień, ale jeśli chodzi o to, jak położyć ten dzień spać, albo może o to, by, nie wiem, posłuchać czegoś przy chwili jakiejś cudownej refleksji. Albo jak go dobrze podsumować. Albo jak go dobrze podsumować, tak jak za chwilę, myślę, cudownie podsumuje się ten koncert. Proszę państwa, trochę sobie to wymarzyliśmy, ja przyznam szczerze, i to chyba jest pierwszy taki koncert, który no przynajmniej ja tutaj w tym studiu prowadzę, chociaż przygód muzycznych tutaj, emocji, wzruszeń było niezwykle dużo, ale proszę mi wierzyć, to jest pierwsza ofensywa deluxe i pierwszy chyba nasz koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej bez hitów. Ale jakże jesteśmy z tego zadowoleni i dumni. Niech ten cały deluxe będzie jednym wielkim hitem, przebojem, jak go Państwo niosą jak najpiękniej. Proszę Państwa, na finał dzisiejszego dnia, święta radia tak naprawdę, święta również i tego miejsca i wszystkich radiowców na całym świecie. Pozdrawiamy bardzo gorąco naszych kolegów w całej Polsce, którzy być może gdzieś tam słuchają w tej chwili Trójki. Anno, to teraz ty, tak na finał, bardzo proszę. Zapowiadając go, chcę jeszcze, nie widzę go teraz, oślepiają mnie światła, ale chcę jeszcze powiedzieć mu, że kiedy pełna nadziei wysyłałam do niego tego maila, nie odpisał mi nie. Zapraszamy na scenę. Daniel Blum. Dzięki wielkie. Dzięki Ci, Aniu, że udało Ci się mnie namówić. Dzięki Piotr. Dzięki Zosia za pomoc i do boju. Thank you. Dziękuję. Teraz zagramy nowy utwór, który pojawił się, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, podczas przygotowania do tego koncertu i nigdy nie był wcześniej prezentowany, także to jest premiera specjalnie dla programu trzeciego. Dzięki. Zaraz zawału dostanę. Dziękuję. Chciałbym zaprosić gościa na scenę, naszego pierwszego, mojego serdecznego kolegę z Kubasa. Dobry wieczór. The ground I used to stay and wait. Dig me out, oh baby, kiss in the grave. The highway I fade away. Hey, crowd and strangers, the way I still wait is you. Maybe drop, I don't know. In the highway I fade away. My heart is sustained with many things on the ground. I used to stay and wait. Bring me out, oh baby, kiss in the grave. On the highway I fade away. Hey, crowd of strangers, the way I still wait is you. Maybe it's three or maybe two, I don't know. The heart is still fading away. Hey, crowd of strangers, the way thank you. Bardzo, bardzo dziękuję. I chciałem teraz zaprosić kolejnego naszego gościa, Wienia. Wieniu, zapraszamy cię. Dobry wieczór. Coś umarło między nami. Wszyscy ludzie tacy sami. Ten proces musi trwać dalej. Wskaźnik pomiarów przekroczył skalę. Coś umarło między nami. Wszyscy ludzie tacy sami. Ten proces musi trwać dalej. Chody kreskowe jak paraliż emocji. Przełącza funkcji podstawowy tryb. Problem wszechwładnej cywilizacji i komputerów nieustający ryczał. Buldożerów przy drukarki dźwięka. Pisze na porty w sztywnych tabelkach. A urzędnicy na świata w szczebelkach. Dzierżą los świata w swoich rękach. Klasy potęga ma globalny zasięg. Dziś połączenie z nim coraz bardziej tracę. Zamiast ludzi roboty mają pracę. Nie ma sposobu, by mogło być inaczej. Pęd rozpędzonej maszyny reparacji. Tam nie w ramiona pomód rywalizacji. Szum i natłok nowych informacji sprawia, że ciągle czuję się źle. Czuję się źle. Czuję się źle. Czuję się źle. Her skin shining dream, the ocean in the stars. I would pray you, I would save you. Everlasting clean. She's the wind, she's rain, the sorrow and the pain. I saw you, I will crawl you in the pan exist. To projekt jest niesłychanie nowy projekt, popierany przez policję i przez rząd. Plastikowe, niezawodne głowy, łatwe i przenośne na baterie i na prąd. Tu po sezonie turystyczne loty, Mars i Jowisz i księżyce jego trzy. W magazynie, tyraż do soboty. Bo o zniżonych kosztach na kasetach modne sny. Ej, będziesz żałował ten, co przegapi. Od początku ery niespodziewana treść. Ty, zagubione zwierzę, homo sapiens. Tylko dwa pokazy na kanale 206. Tutaj zlicza dane, ogromny serwer. Znaczy się poczuć, by mieć krótką przerwę. Wszystkie się iskrzy elektrycznym nerwem. Spija jak wampir twoją energię. Twoją energię. Twoją energię. Twoją energię. Her skin shining dream, the ocean and the stars. I will pray you, I will save you. Everlasting clean. She's the wind, she's rain. Tacy sami. Ten proces musi trwać dalej. Wskaźnik pomiaru przekroczył skalę. Coś umarło między nami. Wszyscy ludzie tacy sami. Ten proces musi trwać dalej. Wskaźnik pomiaru przekroczył skalę. We'll be right back. Bardzo dziękuję. Dzięki, Wienio. Dziękuję, Daniel, dziękuję wszystkim. I zagramy ostatni utwór, na który chciałem zaprosić mojego serdecznego przyjaciela i brata od lat, Leszka Możdżera. Tak, ale jeszcze w